मुआज़ ने कहा, हमें शुअबा ने हबीब से हदीस बयान की। उन्होंने कहा, मैंने अबू अब्बास से सुना। उन्होंने कहा, मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से सुना। वो कह रहे थे, एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, फिर उसी साबिका हदीस के मानिंद बयान किया। अबू अब्बास का नाम साय बिन फरूख मक्की है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 6505।